عبده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم مستمعنلار، bugünkü sohbetimiz daha evvel size söz vermiş olduğum bir mevzu hakkındadır. Bu mevzuya dair bazı küçük sohbetlerimiz veyahut sair derslerde temaslarımız oldu. Aslında müstakillen çok geniş, teferruatının iyice izah edilmesi gereken bir mevzudur. Ama ben istidadımın müsaitliği nispetinde size bu mevzuda bir şeyler aktarma çalışacağım. Bu mevzu ise cemaatin lüzumu, izam edilmesi gereken cemaatin vasıfları, imaret dediğimiz müessese, emirlik ve bununla hemen alakalı olan itaat ve akabinde şuura meselesidir. Eğer bu mevzuu ayırmış olduğum bablar ile bu sohbette hülasalı kısaca sizlerin anlayabileceği şekilde izah edebilirsem, istenilen bu, arzu edilen bu. Ama mümkün olmaz ise daha başka sohbetlerde sorulu cevaplı bu babların üzerinde tekrar durabiliriz. Önce izah etmek istenilen mevzu, edilmesi gereken mevzu, cemaatin lüzumu, bu mevzudaki kitap ve sünnetin bize emrettikleri nelerdir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bize bu mevzuda birçok rivayetler nakledilmektedir. Mevzumuza serahaten temas eden nakiller gelmektedir. Meselemize hadis-i şeriflerle gireceğiz. Çünkü ayet-i kerime devamlı meseleleri zıddıyla zikrettiği için bu mevzu ayet-i kerimelerde mücmelen ifade edilmektedir. Aynen وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ Allah'ın ipine toptan sarılın, İhtilafa düşmeyin, nizaa düşmeyin gibi ayet-i kerimelerin ifadeleri umumi manalıdır ki bu mesele her ne kadar onun muhteviyatında olmasına rağmen doğrudan doğruya istediğimiz meseleye temas etmediği için mevzu'a, sohbete ayetlerle girmiyorum. Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anh'ın Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan nakletmiş olduğu bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Aleykum bil cemaati ve iyyakum vel firqa fe inneş şeytane ma'al vahid ve huve minel itneyne eba'd. Sizin üzerinize cemaati iltizam vardır. Cemaate yapışın, cemaati iltizam edin. Fırkalaşmadan, bölünmeden sakının. şeytan birle beraberdir. Ama iki kişiden daha uzaktır. Şeytan birle beraberdir. Yalnız olanla beraberdir. Ama o, şeytan, iki kişiden daha uzaktır. Bu hadis-i şerif önce bize cemaati iltizamı emrediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize cemaatle yaşamamızı emrediyor. Fırkalar halinde yaşamayı nehyediyor. Bize yasaklıyor. Bilindiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sarf etmiş olduğu sözler illa zamanındaki meseleleri izah eden, o müşkilatları çözen sözler değildir. O zamanda bunun için böyle bir sözü söyleme yine ihtiyaç vardı da söylemişti diye düşünmemiz gerekmez. Çünkü Kur'an'ın ve hadis-i şerifin hükümleri kıyamete kadar ümmet içindir. Onların vuku bulacakları bütün müşkilatlara teker teker parmak basmıştır. Teker teker parmak basmıştır. Daha vefatından kısa bir zaman sonra Müslümanlar bu gibi belalara ve musibetlere müptela olmuşlardır. Onlara bu hadis-i şerifi tatbik etme düşmüş idi. Biraz sonraya nazar edecek olursan, cemaat kelimesi başka bir manada anlaşılmıştır. Sahih itikad, sahih akide sahibi insanların topluluğuna bu isim verilmiştir. Sahabelerin zamanındaki ihtilafta bir emirin etrafında toplanma, bir emirle hareket etme, ona karşı hiçbir ihtilafı çıkarmama mahiyetinde söylenmiştir. Cemaat kelimesinin cemaati iltizam emrinin manası o idi. O zamanda aralarında ihtilaf çıkan sahabelerin itikadi hiçbir müşkülatları yoktu. Hepsinin itikadı sahih, sadece küçük bazı meselelerdeki içtihat farklılıkları, görüş farklılıkları onların çok büyük musibetlere ve belalara dalmasına sebep olmuştur. Biraz sonraya nazar edersek dedik, daha sahabenin bazılarının hayatta olduğu zamanda veyahut biraz sonra artık cemaat ismi sahih akide sahibi topluluğa verilmeye başlanmıştı. Cemaat halinde yaşamayı sanki onları içeriyordu. Fırka ise itikadı bozuk olan taifelere, dallelere verilmişti. Biraz sonra bakacak olursanız bu kelimenin değişik değişik manalar arz ederek tatbikat sahasına konduğunu görürsünüz. Biz de muhakkak bu kelimenin zamanımızdaki gerektirdiği şekliyle anlaşılması zaruridir. Anlama mecburiyetindeyiz ki cemaati iltizam edin emrinden ne anlaşılması gerekiyorsa onu anlamamız gerekir ve tatbikat sahasına koyabilelim. Doğrudan doğruya bunu, bu emri, sahabelerin zamanındaki gibi istenilen bir emir anlamamak gerekir. Çünkü o zamanda Müslümanların halifesi, emiri vardı. Onlar bu mevzuda hasreten o meseleye dönük bir iltizam ile muhatap idiler. Ondan sonraki Müslümanlar ise bir emirin etrafında toplanmaktan maada, çünkü sahih akide sahibi insanların yanında toplanma mecburiyeti vardı. Bazen öyle olmuştur ki Müslümanların emiri kabul edilen insanlardan bile bazılarının bozuk akide sahibi olan insanların tesirinde kalarak onların akidesini hükümet zoruyla halka kabul ettirenler çıkmıştır. Aynen Cehmiye akidesini bazılarını kabul edip halka zorlan, Kur'an mahluktur meselesini kabul ettirmeye çalıştıkları gibi. O zamandaki bu kelimenin manası sahih akide sahibi olan toplulukla yaşama, o akide sahibi olan ehli ilimle düşüp kalkma, onların sohbetine oturma, öbürkünlerden uzak durmaydı. Zamanımızda da nasıl anlaşılması gerekirse öylece anlamamız gerekir. Çünkü hadis-i şeriflerin umumu bunu tasrih etmektedir, bunu ifade eder. Ben bu mevzudaki zikredilen hadis-i şerifleri size naklettikten sonra bu kelimenin zamanımızdaki delalet ettiği mana nedir? Bizden ne istiyor? Onun üzerinde beraberce düşünüp bir şeyler anlama çalışalım. Üseyr ibn Amr radıyallahu anhu şöyle diyor. Ben Ebu Mes'ud radıyallahu anhu'dan şöyle derken işittim. Aleyküm bil cemaati. Size cemaati iltizam vardır. Fe inna Allah la yecma'u ümmete Muhammedin ala dalalet. Size cemaati iltizam vardır. Çünkü Allah ümmet-i Muhammed'i dalalet üzere toplamaz. Ümmet-i Muhammed'i dalalet üzere toplamaz. Bu hadis-i şerif Ebu Mes'ud-ül Ensari radıyallahu anhu'nun zamanındaki müşkülatlara nispeten anlayıp bizzat kendisinin ümmet-i Muhammed'e dönük yapmış olduğu hitaplardan bir tanesidir. Size cemaati iltizam vardır. Çünkü Allah ümmet-i Muhammed'i dalalet üzere toplamaz buyuruyor. Numan ibn-i Beşir radıyallahu anhudan da şöyle bir rivayet gelmektedir. El cemaatu rahme. Cemaat rahmettir. Vel firkatu azab. Ayrılık ise, parçalanma ise azaptır. Cemaat rahmettir. Topluluk rahmettir. Ayrılık, parçalanma ise azaptır. Buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İbn Abbas'ın peygamberden nakletmiş olduğu bir rivayette ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Yedullahi ma'al cema'a. Usame ibn Şerik radıyallahu anh'dan gelen rivayette ise yedullahi alel cema'a. Allah'ın eli cemaatle beraberdir. Öbürküsünde de Allah'ın eli cemaatin üzerindedir buyuruyor. Allah'ın eli cemaatlendir. Veyahut öbür rivayette ise Allah'ın eli cemaatin üzerindedir. Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anhu ise peygamberden nakletmiş olduğu bir başka rivayetinde şöyle diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Men arada bahbuhatel cenneti fel yulzimil cema'a. Her kim cennetin en hoş yerinin ortasını isterse arzu ederse cemaati iltizam etsin diyor. Her kim ki cennetin en hoş yerinin ortasını arzu eder isterse cemaati iltizam et. Yani cemaate yapışsın diyor. Neden cemaate iltizam emredilmiştir? İşte bu kısmını size daha evvelki sohbetlerde ben izah etmiştim. İnsanoğlu cüssesi itibariyle çok zayıftır. Binaen aleyh iradesi de zayıftır. Kendisinin hayra gitmesine maniler çoktur. Çünkü şeytanın ona sağından, solundan, önünden, arkasından, üstünden, altından girmesine dair bir vaadi vardır Allah Azze ve Celle'ye. Hatta kan mecralarında bile şeytanın dolaşma sultası vardır. O ona verilmiştir. Devamlı kalbi vesveselere muhataptır. Bütün bu müşkülatların karşısında, zorlukların karşısında, manilerin karşısında insanın iradesi ve yapabileceğini düşünürsek hiçbir şeydir. Nail olmak istedikleri de hiçbir şeydir. Hayır itibariyle insan böyledir. Ama şer itibariyle insan çok korkmuştur. Milyonlarca insanın yapamadığı şerri, kötülüğü bir tek insan yapabilir. Şerde çok kudretlidir. Şerde çok musibetlidir. Hayırda ise çok cılız ve cücedir. İşte bunun için insanın bir şahsi manevi teşekkül ettirmesi onun üzerine vaciptir. Çünkü yalnız başına ulaşamadığı, nail olamadığı hayra şahsi manevi vasıtasıyla ulaşma imkanı sağlıyor. Birbirinin noksanlıklarını tamamlıyorlar. her meselede kamil vasıflı bir insanı düşünmek mümkün değildir. Mütehassıs olmuş olduğu meselede bile insan hata sahibidir, noksandır. Düşünün, insanın birçok vasıfları, sıfatları vardır. Muhatap olduğu emirlere dönük hasletleri vardır. İşte bu noksanlıkları tamama, ikmale gidebilmesi için, tamamlamaya, ikmale gidebilmesi için bir şahs-ı manevi oluşturacaktır. O zaman o toplumun içerisindeki insanlar birbirlerine hayır, sevap kazandıran birer alet, tezgah mesabesine geleceklerdir. Bu sefer insanoğlu cemaatle yaşamakla devamlı sevap kazanan bir insan olacaktır. Devamlı kendisine nasihat edilmesiyle, kötülükten alıkonulmasıyla, hayra daha çok teşvik edilmesi hasebiyle insan devamlı sevap kazanan birisi olacaktır. Bunun için cemaat önce insanı itikaden kötülüklerden koruyan bir kalkandır. Ve sonra da kendisini salih amellerle meşgul etme elverişli en güzel vesiledir. Bu cemaat halinde yaşayan, hayırlı bir cemaat, şerli bir cemaat ayrımı yapmadan eğer muhakeme edecek olursanız, cemaat halindeki yaşayan bütün topluluklara bakın, davalarını en güzel şekliyle yaşayan topluluklardır, fertlerdir onlar. Ferden yaşamaya çalışanların hiçbir zaman gayelerine ulaştığı görülmemiştir. Hayırda ve şerde bütün insanlar yardımlaşma muhtaçtırlar. Cemaat halinde yaşama muhtaçtırlar. Cemaat halinde yaşamayı biz sadece insanlarda görmüyoruz. İnsanlarda görülen bir haslet değildir bu. Hayvanların bile cemaat halinde yaşadığı öyle olmuştur ki dar bu mesele bile geçmiştir. Yani atasözlerimize bile geçecek misaller vermiştir bize. Ki biz insan olarak bunu yaşama, hele dinimizin bir emri olarak bize emredildikten sonra daha çok muhtacız. Cemaatle yaşama, vesilelerin en üstününe, en alasına ulaşma yollarından bir tanesidir. Zamanımızdaki idarelerin, iktidarların zulmünde ezilen, işkence çeken, yıpranan insanların tek kurtuluş çaresi bu vesilelerin en üstünü olduğunu söyledikleri apaçık bir sözdür. Öyleyse bizim cemaati iltizamımız önce bizim akidemizi korur. Sonra salih amellerle meşgul olmamıza yarar ve sonra da sahip olduğumuz sahih akideyi başkalarına aktarmada bize yardım eder. Önce cemaati iltizam emri vardır. Bunun için biz cemaati iltizam etmeliyiz. Cemaate yapışmalıyız. Cemaat rahmettir. Allah'ın eli onunla beraberdir, onun üzerindedir. Ayrılık ise, parçalanma ise bu azaptır. Hem dünyada azap, hem de ahirette azaptır ona. Öyleyse hemen ikinci şıkkı olarak iltizam edilmesi, yapışılması gereken cemaatin vasfı. Eğer sadece biz cemaati iltizam etmekle emredilmiş olsaydık, 5-10 kişilik bir grup oluşturan her topluluk cemaat kabul edilirdi. Öyleyse cemaatin bir vasfı olmalı. Hangi cemaati biz iltizam etmeliyiz? Hangi cemaate biz yapışmalıyız? Bunun için de bize birçok bu mevzuda da bize birçok hadis-i şerifler ulaşmıştır. Daha evvelki sohbetlerde mevzusuna binaen zikrolunmuş olmalarına rağmen mevzumuzla alakası olan kısmını da size zikretmede fayda görüyorum. Ümmetinin 73 fırkaya ayrılacağını bize haber veren Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kurtulan tek fırkanın vasfı hemen kendisine sahabeler tarafından sorulur. Bu kurtulan fırka hangi fırkadır? Rivayetlerin bazılarında cemaat denilmiştir. İşte sahabelerin en son devirde vefat edenleri, tebe-i tabiinin büyüklerinin cemaat kelimesinin sahih akide sahibi olan topluluğa verildiğini, delilini de bu verilmesinin, tesmiye edilmesinin delili de bu hadis-i şeriften çıkarmışlardır. Çünkü parçalanmanın karşısında kurtulan bir taife zikredilmiştir. O taifenin vasfı, birisinde cemaat denilmiştir. Başka bir rivayette ise benim ve ashabımın üzerinde bulunan yol, üzerinde bulunduğu yoldan gidenlerdir demiştir. Benim ve ashabımın üzerinde bulunduğu yoldur demiştir. Öyleyse iltizam edilmesi gereken cemaat, Allah'ın, Resulünün ve onun ashabının bulunmuş olduğu yol üzere bulunan insanlardır. Bilindiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rabbinden bize Kur'an'ı tebliğ etmiştir. Yine Rabbinden mana yönüyle bize Kur'an'ın izahını tebliğ etmiştir. Bize tebliğ etmiştir derken ilk tebliğine muhatap olan sahabelerdir. Onlar bunu, bu emirleri en güzel şekliyle yaşamış ve en güzel şekliyle kendilerinden sonraki topluluğa tebliğ etmişlerdir. Yani Kur'an'ı anlamışlardır, yaşamışlardır ve en güzel şekliyle de tebliğ etmişlerdir. Hemen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra sahabelerin devreye girişi, bu mevzuda başlangıç noktası onların kabul edilmesi, dinimizde bir naklin, bir senedin mevcudiyetini artık kabul etme mecburiyeti doğmuştur. Zaruriyeti doğmuştur. Hemen akabinden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadis-i şerif daha zikrederek şöyle diyor. La tezalu taifetin min ümmeti kaimin hak. Benim ümmetimden hak üzere bulunan bir taife zail olmaz. Rivayetin birisinde kıyamete kadar. Birisinde kıyamete kadar mukatele ederler. Allah'ın emri gelene kadar mukatele ederler diyor. Bu rivayetler sonundaki ziyadelik gösteriyor ki bu taife kıyamete kadar mevcuttur. Ve her devirde de mevcuttur. Büyük muhaddislerden Buhari'nin, Ahmed İbni Hanbel'in, Ali İbni Medeni'nin, Abdullah İbni Mübarek'in, daha birçoklarının bu hadis hakkında şu sözleri vardır. Eğer bu taife hadis ehli değilse bilmem kimdir. Eğer bu taife hadis ehli değilse bilmem kimdir diyorlar. Bu gösteriyor ki bu kurtulan taife Allah Resulü'nün hayatını, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerini, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nehilerini, onun tavsiyelerini, ailevi yaşayışını, toplum içerisindeki yaşayışını, oturuşunu, gülüşünü, gedişini, hatta kendi şemail-i şerifini bile nakledilen yoldan öğrenen ve tatbik eden, yaşayan topluluktur bu kurtulan taife. Bu kurtulan taife Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir meselesini nakletmeden bırakmamıştır. En gizli halleri bile icabında bize anlatılmıştır ki zevceleri tarafından. İşte bu kurtulan taife, bu cemaatin vasfına sahip olan taifedir. Öyleyse bize cemaati iltizam emredilirken, cemaate yapışma emredilirken, yapışacağımız cemaat bu vasfa sahip olan cemaattir. Tabii ki anlaşılması gerekir ve anlaşılmış da olması gerekirdi. Sahih bir akide, amellerini kitap ve sünnete dayandıran bir taifedir. Bunun haricindeki bir topluluk cemaat kabul edilmez. Belki cemaat kabul edilse bile tam bir kamil bir cemaat kabul edilmez. Çünkü cemaatin kemalinden söz edilirken o cemaatin kabul etmiş olduğu esasların kemali düşünülür. Kaideleri düşünülür. Müşkülat anında nereye müracaat ettikleri düşünülür. Belki biz iltizamımız yönüyle, tatbikatımız yönüyle hiçbir zaman bu cemaat vasfına sahip olamayız. Ama bizim kaide, esas olarak kabul ettiğimiz kitap ve sünnet, sahih olan akide, işte bu cemaatin sahip olması gerektiği akidedir. Vasıftır, sıfattır, niteliktir. Bu cemaatin vasfı böyle olmaktır. Yine bilinen meselelerden bir tanesidir ki iki kişinin, üç kişinin bir arada yaşaması emirsiz yaşaması düşünülemez. Emirsiz yaşaması tasavvur edilemez. Öyleyse cemaat denildiği zaman emirin mevcudiyeti de kabul edilmelidir. Cemaati iltizam edin derken başka rivayetlerde serahaten belli etmiştir. Size itaati, size cemaati tavsiye ederim. Allah'tan korkun. Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Cemaati iltizam etmenizi, emre itaat etmenizi tavsiye ederim buyuruyor. O mevzuya gelmeden teferruatına, cemaat denilince emirsiz bir cemaat düşünülmemelidir. Emirin düşünülmesi ise cemaatin vasfıyla alakalı olan vasıfları da onda görmeyi ister. Kitap ve sünnetle amel eden, bütün müşkülatlarını, meselelerini bu iki kaynağa göre düzelten bir topluluğun emirin cemaat denilince nasıl bir mana ifade ettiğini anlamış olması gerekir. Emirin nasıl bir cemaat olması, nasıl bir kişi olması gerektiğini bilmesi gerekir. Emirin vasıflarının bilinmiş olması gerektir. Burada sizin anlamanız gereken iki küçük nokta vardır. Hadis-i şeriflerin umumu, sahabelerin zamanındaki istimal, kullanılış, ihticat edilir sebebiyle devamlı İmaratül Kübra'ya, Cemaatül Kübra dediğimiz esasa temas etmektedir. Cemaati iltizam edin dediği zaman sahabenin devrinde halifenin cemaatine iltizam edin demek istiyor. Emire itaat edin denildiği zaman halifeye itaat edin denilmek isteniyordu. Veyahut halifelerin tayin etmiş olduğu emirlere itaat edin denilmek isteniyordu. Öyle bir esnada bunun müşkilatı düşünülemez. Böyle bir müşkilat yoktur. Bu büyük bir rahmettir. Müslümanlar aralarında hiçbir müşkilata düşmeden Allah Azze ve Celle kendilerine bir peygamber yollamıştır. Peygamber vefatına kadar bu meseleyi idare etmiştir. Ondan sonra da Müslümanlar yine müşkülatsız olarak Hulafa-i Raşid'in devrini yaşamışlardır. Ve onların tayinleriyle Müslümanlar hiçbir zorluk çekmemişlerdir. Ondan sonra farkına varırsanız, şöyle bir İslam tarihini mütalaa edecek olursanız, bu emirlik, halifelikten başlayın en küçüğüne kadar birçok müşkülatlar arz etmiştir. Birçok müşkülatlar arz etmiştir. Akideyi kabul zorluk arz etmemiştir bir yerde. Akideyi yaşama zorluk arz etmemiştir bir yerde. Sahih akide sahibi olan topluluğun içerisinde bile bu meselenin müşkilatına düşen insanlar olmuştur. Hazreti Ali'nin karşısına çıkan insanların akidevi yani itikadi hiçbir müşkilatları yoktu. Öyleyse bir cemaatin varlığı bir dava ile varlığı düşünülmeli. Bir cemaatin var olması bir dava ile beraber olmalıdır. Eğer bu başlatılmış, yeni başlanmış bir dava ise bunun da Allah Azze ve Celle'nin izniyle hiçbir müşkülatı yoktur. İslam aleminde kitap ve sünneti tebliğ, halkı kitap ve sünnete davet, sahih olan akideye davetin İlk başladığı mıntıkalar neresi olursa olsun, şöyle bir göz gezdirecek olursanız, bu yönlü hiçbir müşkülatlara çıkmamıştır. Ta ki o davayı başlatan kişinin vefatına kadar. Ondan sonra çok korkunç müşkülatlar çıkmıştır. Çok korkunç müşkülatlar çıkmıştır. Müslümanların vahdetini dağıtacak, darmadağın edebilecek, senelerdir verilen hizmeti hiçe indirebilecek müşkülatlar çıkmıştır. Allah Azze ve Celle'den biz o kardeşlerimiz için, cemaatimizden kabul ettiğimiz insanlar için selametlik talep ederiz. Emirin cemaatle var olması, cemaatçılığın yaşanmaya başlamasıyla başlar. Emirin cemaatçılık mefhumunu, manasını çok güzel anlayan birisi olması gerekir. Öğreten o mevzuda illa hakim olması gereken birisi demek değildir. Emir bizim reydeki ihtilaflarımızı görüşlerdeki ihtilaflarımızı tek noktaya toplayan demektir. Dini meselelerimizi hizmet yönüyle tertip eden, istikamet veren insan demektir emir. Yani dini olmayan meselelerde itaatin vacip olduğu insandır. Çünkü dini meselelerde bize itaat Allah'a ve Resulüne'dir. Biz sadece dini meselelerimizde Allah'a ve Resulüne itaat ederiz. Ondan başka hiçbir kimsenin sözü bizi bağlamaz. Aynen hac meselesinde Abdullah İbni Ömer'e sorulan soruda vermiş olduğu cevap gibi. Hazreti Abdullah İbni Ömer'e gelip diyorlar, temettü haccı için ne dersin? Ne dememi istersiniz ki diyor. Temettü haccın hakkında ne dersin? Ne dememi istersiniz ki diyor. E babanla Ebu Bekir temettüyü ne yetmişti diyor. Allah ve Resulü bunu emredip yapmıştır değil midir? Evet. O zaman hangisine tabi olup itaat etmen gerekir ki sizin, senin diyor. Tabii ki Allah'a ve Resulüne. Çünkü insan olarak bizi Allah ve Resulünden başka hiçbir kimsenin emri ve itaati bağlamaz. Öyleyse emir bize dini olmayan meselelerde itaat etmemiz gereken birisi olarak takdim edilmesi ve bilinmesi gerekir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in de buyurduğu gibi Allah'a la ta'ate li mahluki fi ma'siyetil halik. Halika isyan edilen yerde mahluka itaat yoktur. Sadece marufta itaat vardır. İyilikte itaat vardır. Allah'a ve Resulüne itaat dini meseledir. Emire ise dini olmayan meselelerdedir. Bunu da şöyle anlamanız gerekir. Yani emir Allah'a ve Resulünün emirlerini tatbikte bir şey emrederse bu vaciptir onun üzerine. Çünkü cemaat halinde yaşama bunu gerektiriyor. Cemaati iltizam edin derken gidin bir topluluğun içerisinde yaşayın. Ben falan topluluktanım deyin. Ve falan topluluğa gidin isminizi yazdırın, üye olun, aidat verin manasında değildir. Cemaatle yaşamak neyi gerektiriyorsa, size düşen de neyse oradan, ne yapabiliyorsanız onu alın demektir. Kabul edin, takatınız, kudretiniz nispetinde cemaat halinde yaşamadan size ne düşüyorsa onu alın ki o kabul ile ve o size verilebilir. O kabul ile siz bir şahsi manevi teşekkül ettiriyorsunuz. Sevap kazanan bir makineye iştirak ediyorsunuz, ortak oluyorsunuz. Sizin takatınız, bilginiz, ilminizin vüsatı, genişliği ne olursa olsun cemaat halinde yaşamayı iltizam edin sözünden kasıt, gidin bir topluluğun içerisinde yaşayın, isminizi kaydettirin, üye olun manasında değildir. Cemaat halinde ne yapılması gerekiyorsa takatın, iktidarın nispetinde sana verilen, kabul edebileceğini kabul et. Cemaati iltizamdan maksat ve murat budur. Onun haricinde görüş farklılıklarının tek noktada birleştiği yerdir emir. Emirlik budur. Emirlik budur. Allah'a ve Resulüne isyanı emrettiği müddetçe emre itaat yoktur. O meselesinde itaat yoktur. Emire itaat yoktur demekle emri tanımın arasında da şeriatın bize izah etmiş olduğu tavırlar vardır. Marufta itaat edin derken emirin, İdareci olan kişinin emretmiş olduğu mesele, bize yap demiş olduğu mesele maruf olmalıdır. Yani şeriatın tasvip ettiği bir şey olmalıdır. Eğer şeriatın tasvip etmediği şeyi bize emretiyorsa ona itaat yoktur. O meselede itaat yoktur. Emre itaat yoktur derken o meselede itaat yoktur. Artık emir namaz kılmaz birisi de olmuş ise onun emirlik vasfı gitmiştir. O zaman mutlak olarak o emire itaat yoktur denilir. Tabii ki bizim müşkülatımız buralara kadar, yani zamanımızdaki Müslümanların müşkülatları buralara kadar tırmanmaz. Çünkü bu hadis-i şerifin hitap ettiği topluluk, hitap etmiş olduğu cemaat, başka topluluktur. Emir bütün reylerin, görüş farklılıkların toplanmış olduğu noktadır dedik. Emir itaat edilen demektir. Emir itaat etmez. Emir itaat edilendir. Emir itaat etmez. Emire itaat etme vücubiyeti diye bir mesele yoktur. Emire itaatin vücubiyeti mevzubahistir. İbn-i Teymiye Rahimahullah bunu anlatırken Ubudiye isimli kitabında çok güzel tarif etmiş. Siz bazı insanları, bazı toplulukların emiri görürsünüz diyor. Görünüşte onlar o toplulukların emiridir. Ama imaret makamında kalabilmek için kendisinin raiyetindekilerin tasvibini de kazanma mecburiyetinde. Bunun için onların hoşuna gidecek işlerle meşgul olur. Hakikatte raiyeti onun emiridir. O memur, öbürkünler ise emirdir diyor. Emir itaat edilendir, emir itaat eden değildir. Eğer itaat edilen bir emiri eğer biz görüyorsak, onun varlığını kabul ediyorsak, öyle birisinin olmasını istiyorsak, bu emir emirlik değildir. Halkın istediği istikamette kullanılan birisi demektir. Emir bize Allah'a ve Resulüne isyanı emretmediği müddetçe itaat vaciptir. İtaatin vücubiyeti tabi İmaratül Kübra'dan İmaratül Suhra arasında dolanır, devreder. Emredilen mesele nasıl bir mahiyet ise bizim de itaatteki kazancımız, sevabımız, ona isyandaki günahımız o nispettedir. Bunu böylece kendiniz rahatlıkla muhakeme edebilirsiniz. Emir denilince bir cemaatin reisi olma demek değildir. İtaat edilen demektir. Öyleyse emirliğin hemen yanında itaatin lüzumu vardır. Çünkü Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh'ın Darini'nin sünenindeki nakletmiş olduğu bir hadis-i şerifte şöyle diyor. La cemaate illa bil imara. İmaratsız cemaat yoktur, düşünülmez. La imarate illa bil taati. İtaatsiz de emirlik düşünülmez diyor. Cemaati iltizam etmekle emrolan bizler iyi bilmeliyiz ki emirsiz bir cemaat yoktur. Öyleyse itaatsiz emirlik de yoktur. İtaatsiz bir emirlik de yoktur. Cemaat, emirlik ve itaat birbirinin mütelazımı olan esaslardır. Acaba emirlik bizi görüş farklılıklarını tek noktada toplamada nasıl bir mevki sahibidir? Belki zamanımızdaki toplulukların en büyük müşkülatı bu noktada odaklanmaktadır. O da cemaat, emirlik, itaat ve akabindeki şuradır. Öyleyse bizim istişareyi, şurayı, Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanındaki tatbiki, ondan sonraki Müslümanların zamanındaki tatbikiyle görmemiz gerekir. Bu meselede tabii ki hasreten sahabelerin üzerinde durmak gerekir. Çünkü ondan sonraki emirlikler kendilerini tasvip edecek insanları etrafında toplamışlardır. Onlardan çok azı ancak, çok azı ancak ilminden, faziletinden, takvasından istifade edecek insanlarla işli dışlı olmuşlardır. Ehli ilme çok az iltifat edeni çıkmıştır. Onun için bu mevzuda bizim üzerinde hasreten durmamız gereken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve onun zamanındaki sahabelerin acaba bu istişareyi, istişare mefhumunu, şura heyetini nasıl anlamışlar ve nasıl tatbik ediyorlardı. Yine cemaatle, emirlikle hemen irtibat sağlama mecburiyetindeyiz ki şura heyeti denilince sahabelerin zamanında akla gelen şura heyeti hilafeti, halifeyi seçen şura heyetiydi sahabelerin zamanında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında ise belli başlı büyük kabilelerin söz sahibi olan insanlarıydı. Onlar o kabilelerin, o toplulukların müşkülatlarını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem arz ederlerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlardan almış olduğu malumat istikametinde bir şeyler yapardı. Neyi icap ediyor ise. Ama onun vefatıyla bu ehli şura heyeti biraz dikkatinizi dağıtmayın. Mevzu hoşunuza gitmiyor ise hoşuna gitmeyen adam dinlemeyebilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında onun vefatından hemen sonra ise şura heyeti halifeyi seçen heyet idi. Ancak onlar halifeyi seçebilirler, onlar söz sahibiydi bu mevzuda. Bize istişareyi umum manada, hususi manada emreden birkaç tane ayeti kerime vardır. Ve bir hayli de bu mevzuda hadis-i şerif vardır. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor Resulüne. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ Onlarla istişare et diyor. Buradaki emir, hitap Allah Resulüne'dir. Onlarla istişare et derken, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetidir. Bu zamanındaki İslam topraklarının bir ucundan bir ucuna kadar içindeki yaşayan bütün Müslümanları içerir, ihtiva eder. Emrin umumi ifadesi budur. Onlarla istişare et. Ama hususi manada Medine ehlini hasreten alakalandırır. Daha bunlara has olarak veyahut nadiren yapmış olduğu bazı hareketler de var. Onlarla istişare et. İstişarenin neticesi فَاِذَا عَزَمْتَ bir şey yapmada azmettin mi sen, o zaman Allah'a tevekkül et. Demek ki istişare heyetiyle veyahut umuman bütün Müslümanlarla, meseleyi iyi anlayın, bir istişare şura heyeti vardı. Onların vazifeleri neydi? Buradaki emir umuman bütün Müslümanları alıyor. O şura heyeti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında ne yapıyordu? Halifelerin devrinde ne yapıyor idi? Bu emire düşen de istişare bu mevzuda hangi mahiyettedir? Onlarla istişare et. Bütün Müslümanları içine alır. Cemaaten, teker teker, ikişer ikişer, üçer üçer, onar onar istişare et. Bir şey yapmada azmettin mi bu istişare neticesi? Sen. Bu gösteriyor ki mesele netice Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ihtiyar ettiğindedir. Şunu iyi bilmemiz gerekir ki o ne ihtiyar ederse etsin hayırdır. Çünkü bizim için hükümdü o. Bizim için nas'tı. Kur'an'ı da olsa hadis olarak da gelse onun her hükmettiği bizim için vahiydi. Ondan sonraki insanlar için bu düşünülemez. Ama biz sair meselelerde de aynen onu taklit ettiğimiz gibi bu meselede de bu ayetin bize hitap ettiği yönünü biz kendimizde tatbik ederiz. İstişare, emire emredilen, Resulüne emredilen bir iştir ki ondan sonra istişareden hiçbir kimse müstağni kalamaz. Ama en son netice söz Allah Resulü'nündür. Yani emirindir. En son söz onundur. وَالَّذ۪ينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ Rablerinin emrine icabet edenler وَاَقَامُ الصَّلَى namazı kılanlar وَاَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ işte onların işleri aralarında istişarelidir, danışmalıdır. Birinci ayeti kerime baştakine emrediyor istişareyi. İkinci ayeti kerimede ise umuman Müslümanlara hitap ediyor. Cemaate hitap ediyor. Bu ayeti kerimeden ayrıyeten cemaatin lüzumunu çıkarmışlardır, istinbat etmişlerdir. Allah'ın Rablerinin emrine icabet edenler, namazı kılanların işleri kendi aralarında danışmalıdır, istişarelidir. Yani cemaat halindedirler. İşleri, onların işleri aralarında istişarelidir. Bu da bize bir şeyler diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den başka bir hadis-i şerifte de Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle diyor. Ben ashabıyla en çok istişare eden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den başka birisini görmedim diyor. Ashabıyla en çok istişare edenden başka birisini görmedim diyor. Ve bu sefer bizim İstişareyi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tatbikatından misallendirmemiz gerekir. İstişare bazen umumu alakalandırmıştır. Alakalandıran insanlarla istişare etmiştir. Bedir'de, Uhud'da doğrudan doğruya harbe iştirak edenlerle istişare etmiştir. Ne dersiniz? Kervanın yolunu keselim mi topluca? Kervanın yolunu kesmeye kastediyorlar, Mekkeliler ordu çıkartıyor. Harp edelim mi? Umuman hepsiyle istişare ediyor. Uhud'da Medine'de mi kalalım, karşılayalım, dışarı mı çıkalım? Umuman istişare ediyor. Bir bakıyorsunuz, Gatafan kabilesiyle musalahasında, anlaşmasında iki Sa'd'la anlaşıyor. Sahabelerden iki kişiyle istişare ediyor. Başka hiçbir kimseyle istişareye ihtiyaç duymuyor. Bakıyorsunuz bazı meselede Ayşe radıyallahu anhaya yapılan bir iftirada mescitte umuman bulunanlarla istişare ediyor. Ne dersiniz, bunlar bana eziyet etmeye başladılar. Ben ise ailemden hayırdan başka bir şey bilmiyorum diyor. Meseleyi biraz daha hususileştirdiği zaman artık ezanın, eziyetin, lafın yaygınlığı nispetinde tahammül edemez hale gelince Usame ile Ali radıyallahu anhu'ya ne dersiniz, Ayşe'yi boşayayım mı diyor. Hemen sadece iki kişiyle istişare ediyor. Bakıyorsunuz hasreten Bukhari ile Müslüm'ün nakletmiş olduğu bazı hadislerde de sadece Ebu Bekir'le istişare ediyor. Onunla girip çıktı diyor bir mesele için. Bakıyorsunuz Ebu Bekir ve Ömer iki şeyhle beraber girdiler çıktılar diyor. İki kişiyle istişare ediyor. Bazen bakıyorsunuz ki sadece ihtisas sahibi olan kişiyi alakalandıran meselede o ihtisas sahibiyle istişare ediyor. Veyahut onun sözünü kabul ediyor. Hendek meselesinde Selman'ın fikrini alıyor. Bize diyor düşman hücum ettiği zaman müdafaada kalma mecburiyetinde olunca şehrimizin kalemizin etrafına biz hendek kazardık diyor. Hemen Selman'ın fikrini kabul ediyor. Bunlar gösteriyor ki istişare mevzuuna, yerine göre kiminle istişare edilmesi gerekiyorsa onunla istişare edilir. Ama emirin, idare edenin en son söz sahibi olduğu bilinmelidir. Tabii ki o emrettiği de, o yapılmasını istediği şey de bizim kitabımıza ve Peygamberimizin sünnetine muhalif olmaması gerekir. Marufu emretmesi gerekir. Ondan sonra Allah Azze ve Celle'nin inayetiyle Allah'ın eli cemaatlendir. Allah'ın eli cemaatin üzerindedir. Bize emredilen ne olursa olsun muhakkak ki Allah Azze ve Celle bize onda hayır ihsan edecektir. Bu ayrıyetten başka bir meseleye ışık tutar. İstişare edilen insanlar reyleriyle ekseriyeti toplama, bir neticeye varma mahiyetinde seçilen insanlar değillerdir. Cemaatin, halkın topluluğunu, itibar gördüğü topluluğun içerisinden bazı haberleri, onların ihtiyaçlarını, durumlarını, arzu ettiklerini, istediklerini emire ulaştıran insanlardır. Emirin de o mevzuda ne yapması gerektiğini istişare ettiği insanlardır. En hayırlı, en münasip görüneni emir seçer. Zaten öyle bir maslahat o emirde görülmüyor ise o emir kabul edilmez. Hizmetin en güzel şeklini vermeye çalışan birisi değilse, en hayırlı olanı seçmeye çalışan birisi değilse o emir değildir. Ekseriyetin fikri ne olursa olsun emir bir tanesininkini seçebilir veyahut hepsininkini seçebilir. Emir sadece fikir sorar, bu mevzuda görüşleriniz nedir derken cemaatteki istişare ettiği insan sadece fikrini kendisine sorulanı söyler. Eğer o meselenin kitap ve sünnete muhalif olup olmadığı düşünülür ise emir onu ehli ilimle konuşur. İlla istişare heyetindekiyle konuşmaz. İlim ehli çok olabilir. Emir o meselenin kitap ve sünnete münasip olup olmadığını da o meseleyi bilen, o meselede ihtisas sahibi olan insanlarla konuşur. Emirin sahip olması gerektiği vasıfların haricinde üzerine düşen meselelerden birisi de istişareymiş. İstişare de reyle, fikirle, çoğunluğun düşüncesini alma değildir. En hayırlı olanı ihtiyar etme. İstişare heyeti emire fikir üretir. Emre düşünce üretir. Emrin fikirlerinin gelişmesini sağlar. Emrin düşünemediği birçok şeyleri düşündürmek için onlar oradadırlar. Emre düşündüklerini, istediklerini yaptırmak için değildir. Düşündüklerini ve istediklerini yaptırmak için değildir. Emirin böyle bir vasfı vardır. Başka bir hadisi şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki her kim ki emirinde hoşuna gitmedik bir şey görürse olur. İlla bizim, Müslüman dediğimiz, kardeşimiz dediğimiz her insanda her zaman sevdiğimiz şeyler görülmeyebilir. Binaenaleyh emir de bir Müslüman olarak, bizim bir Müslüman kardeşimiz olarak aynı hale tabidir. Aynı muhakemeye tabidir. Onda bizim sevmediğimiz bir şey olabilir. Şeriata muhalif değil. Şeriata muhalif olan meselede herkes söz sahibidir. Bizim hoşumuza, benim hoşuma gitmeyen bir şey olabilir. Bu mümkündür. Sükut et. Senin beline de vurabilir. Eziyet etmiş olabilir. Bu da mümkündür. Kastedilebilir, kastedilmeyebilir. Yani niyetinde hakikaten eziyet vardır veyahut kastetmeden, düşünmeden bu vuku bulmuştur. Sükut et. Sana, senin üzerine düşen sorulacak. Ona da onun üzerine düşen sorulacak diyor. Sana düşen ona itaatti. Ona düşen de zulmetmemekti, hayırdı. En hayırlı şeyi sana ulaştırmak idi. Ona düşen o idi. Tabi bu güzel niyetlerin, samimiyetin meyvesidir. Eğer güzel niyetle biz başlamazsak, bir topluluk harekete geçmezse, samimiyet ile harekete geçmezsek, bunları ben anlayıp tatbik edebileceğimizi düşünemiyorum. Ama bütün bu anlattıklarım, anlatma çalıştıklarım, cemaatin lüzumu hakkında hepimizin bir fikir sahibi olduğu bellidir. Yalnız cemaati iltizamdaki maksadın ne demek olduğu üzerinde biraz düşünelim. Cemaat halinde ne yapmak gerekiyorsa, ne yapıyorsa oradan bize bir şeyler düşsün. İsteyelim veyahut bize verilsin. Yani bana ne hizmet düşüyorsa iktidarım, takatım nispetinde ben yaparım diyebilelim. Size hizmet verilsin. Şöyle bir hizmet vardır denildiği zaman gönüllü çıkabilsin. Cemaati iltizam budur. Değilse ben falan cemaattenim demek değildir. Falan cemaate isim yazdırıp üye olmak da değildir. Cemaatle yaşayınca meselelerin, cemaatin meselelerinin tertipli ve nizamlı gitmesi için de emir gerek. Emir itaat edilendir. Dinimize muhalif olmayan meselelerde itaat edilen insandır. Dinimizin emirlerini bize tatbikte yardımcı olan insandır. Bunları tertip eden, tanzim eden insandır. Öyleyse itaat de zaruridir. Cemaati isteyen, arzu eden emiri kabul etme mecburiyetindedir. Emiri kabul eden insan itaat etme mecburiyetindedir. Emire düşen ise emirin kendi vazifesidir. Öyleyse bu vazife iki kısma ayrılmıştır. Emir cemaatten bir fert olarak, Müslümanlardan birisi olarak cemaati iltizam etme mecburiyetindedir. Cemaatten takatı nispetinde üzerine ne düştüyse alma mecburiyetindedir. Buna mecburdur. Takatı nispetinde yapma mecburiyetindedir. Yapamadığı yerde başkasından yardım isteme mecburiyetindedir. O iş yürümelidir. Allah hepimize fert fert, emir de buna dahildir. Ehli ilim de buna dahildir. Yapma muktedir olup da yapmadıklarımızın hesabını soracaktır. Değilse muktedir olmayıp yapamadıklarımızın hesabını sormayacaktır bizden. Geriye kalan ise emirin vasfı, bu bilinmelidir. Emirin vasfının yanında emirin yapacakları vardır. İlla buradaki zikredilen hadis-i şerifler, küçük cemaatler halindeki yaşayan topluluklarda tatbik edilmesi gereken taraflar değildir. Bizim cemaat olarak zamanımızda neler yapabildiğimiz malumdur. Cemaati biz o nispette iltizam ederiz. İltizam ettiğimiz cemaat, gidip geldiğimiz insanlar, en küçüğünden en büyüğüne kadar bir arkadaş edinmede bile hayırlı birisini arkadaş edinmeliyiz. Cemaat halinde dost edindiklerimiz hayırlı insanlar, sahih akide sahibi olanlar olmalıdır. Bize burada düşen vazifeler vardır. Sahih bildiğimiz, tatbike gayret gösterdiğimiz akideyi başkalarına yaymamız gerekir. O zaman bu mevzuda ilim tahsil etmemiz gerekir. Bu cemaatte ilim ehli varsa tahsil et, onlardan tahsil etmelidir. Onlardan dinlemelidir. Cemaatin topluca koymuş olduğu bir ders programı var ise cemaat halinde yaşayan bunu iltizam eder. Cemaati iltizam et derken cemaat halindeki yapılanları iltizam et demektir. Bu iltizamı gerektiriyor. Cemaat halinde eğer tebliğ gibi bir vazife yürütülüyorsa bunu iltizam etmek gerekir. Eğer okutmada, tebliğde sana bir şeyler düşüyorsa bunu iltizam etmen gerekir. Bunun haricindeki bütün meseleleri böylece muhakeme ve mukayese edebilirsiniz. Ve herhalde bunda neticeye varma müşkilatlı bir şey olmaması gerekir. Olmaması da lazım. Bunun haricinde biz takatımızın fevkinde hayali faraziyeler ile, hayali düşünceler ile cemaatçilik oynama, evcilik oynama mahiyetinde biz hareket edemeyiz. Bunu oyuncak hale, rezil ve perişan bir hale getiremeyiz. Bir cemaat halinde bir mescit tutuyoruz. Buna bir idareci gerekir. Masraflarının telafi edilmesi gerekir. Bir ders programı yaptık. Buna iltizam edilmesi gerekir. Daha başka şeyler yapıyoruz. Buna iltizam edilmesi gerekir. Cemaat halinde bizim yaptığımız budur. Vazife ikiye taksim edilmiştir. Birincisi aslen umuman herkesedir. Biz bize düşeni öğrenelim. Başkasına düşenin muhakemesi hiçbir zaman bize alakadar etmez. Biz bize düşeni öğrenelim. Müslüman olarak, cemaatten bir fert olarak bana ne düşüyor? Benim nasıl bir insan olmam gerekir? Tabirde de şu kelime vardır. Güzel bir nefer olmaya çalışalım. Eğer biz güzel bir nefer olma yoluna gidersek ne yapılması gerektiğini kısa bir zamanda anlarız. Ve tatbikat sahasına da koruruz. Bunun haricinde herhalde benim daha evvelki sohbetlerimde yanlış anlaşıldığını zannettiğim ve bazı arkadaşlar da öyle söylediler. Bu yönlü kanaat hasıl olmuştur yanlış anlaşıldığına. Bizim şu an cemaat halinde yapmış olduğumuz hareketlerden bir tanesi, buradaki olan arkadaşların bu cemaat, bu camiye cemaatle namazı kılmaya devamlarıdır. Bizim arkadaşlar da öyle söylediler. Bu yönlü kanaat hasıl olmuştur yanlış anlaşıldığına. Bizim şu an cemaat halinde yapmış olduğumuz hareketlerden bir tanesi, buradaki olan arkadaşların bu cemaat, bu camiye cemaatle namazı kılmaya devamlarıdır.